www.radio.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 czerwca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna gwiazda zameldowała się na scenie Lato z Radiem Festiwal. Przed publicznością w Zakopanem gra Krzysztof Zalewski. Są utrudnienia na trasach w Małopolsce i Wielkopolsce. Włoski rząd mówi nie kandydaturze Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Krzysztof Zalewski i Kaja to dwie gwiazdy, których koncerty zakończą Lato z Radiem Festiwal 2019 w Zakopanem. Na scenie na Dolnej Równie Krupowej trwa główny koncert największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Łączymy się z Pawłem Pawlicą, który jest na miejscu. Pawle, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Albo już dobry wieczór nawet. A, można tak powiedzieć. Pawle, powiedz, co w tej chwili dzieje się na głównej scenie? No w tej chwili w połowie swojego występu jest Krzysztof Zalewski, który śpiewa swoje największe przeboje, znane między innymi z anteny radiowej Trójki. Przed sceną tańczy już tłum osób, a wszystko to dzieje się w otoczeniu tatrzańskich szczytów. Widoki mają duży wpływ na artystów, którzy ze sceny widzą między innymi Giewont, przyznał w rozmowie z nami jeszcze przed koncertem Krzysztof Zalewski. No cóż, zawsze magia teatr oddziaływuje, człowiek się czuje taki malusieńki. A tu jeszcze Giewont, o którym jakby od maleńkości człowiekowi tłuką, że to jest jakiś taki rycerz śpiący i tym podobne rzeczy. Ale oczywiście, że oddziaływuje do tego stopnia, że jutro mamy kawał drogi przed sobą, ale no póki co zobaczymy jak wyjdzie. Mam bardzo ambitny plan, żeby wstać o 6 i jeszcze skoczyć na Giewont i z powrotem przed wyjazdem. No ale teraz wieczorem publiczność zgromadzona na Dolnej Równi Krupowej większą uwagę zwraca oczywiście na występy artystów niż na słynny tatrzański szczyt. Po Krzysztofie Zalewskim wystąpi Kaja, której koncert będzie finałem zakopiańskiej edycji festiwalu. Paweł Pawlica, dziękujemy za te relacje. To jeszcze dodajmy, że festiwalowe koncerty transmitowane i retransmitowane będą m.in. na antenie Trójki. Ponadto na portalu Polskiego Radia dostępna jest transmisja wideo. Teraz ważne informacje z dróg. 7 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w zderzeniu samochodu osobowego i autobusu na drodze krajowej nr 7 Kraków-Zakopane. Kierowcy jadący Zakopianką muszą się liczyć z utrudnieniami. Policja wyznaczyła objazdy. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Problemy są także w Wielkopolsce, gdzie doszło do tragicznego wypadku. W okolicy Bolewic w powiecie nowotomieńskim doszło do zderzenia osobówki i motocykla. Zginęła jedna osoba. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy zablokowanego odcinka. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Teraz zagranica. Wicepremier i szef MSW Włoch Matteo Salvini powiedział, że rząd w Rzymie nie poprze kandydatury obecnego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa na szefa tej unijnej instytucji. W wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej Salvini odniósł się do medialnych spekulacji o tym, że Timmermans jest poważnym kandydatem na następcę Jean-Claude'a Junckera. Słyszę nazwisko holenderskiego socjalisty pana Timmermansa jako kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Wydaje mi się, że nowa Europa powinna narodzić się w imię pracy, a nie prekariatu i polityki zaciskania pasa, powiedział włoski wicepremier. Jutro o podziale unijnych stanowisk przywódcy krajów wspólnoty będą dyskutować w Brukseli. Na koniec jeszcze zaglądamy do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie trwa nietypowe wydarzenie. W bydgoskim Myślęcinku po raz 5 odbywa się ogólnopolski zlot brodaczy. Broda nas jednoczy, każdy robi co innego, a tak naprawdę spotykamy się, żeby przybić piąteczkę. Daje dużo męskości. Po to rośnie broda, żeby ją nosić. Marzy mi się taka domostka, ale nie wiem, ile mi to zajmie. Wszyscy myślą, że jak zapuszczą brody, to będą mieli o wiele mniej problemów i tracić czasu na golenie z całej twarzy. Co jest nieprawdą oczywiście, bo jest więcej pracy nad brodą niż nad samym goleniem, bo ogolić to się każdy teraz potrafi. Natomiast, żeby zadbać o własną brodę, trzeba się tego nauczyć. Spotykamy się właśnie jako faceci trochę dziwnie, ale rozmawiamy o tym, o balsamach, olejkach. Mamy w czym wybierać. Trzeba dbać. Ostatnio nawet liczyłem z moją narzeczoną. Jej makijaż zajmuje tyle, co pielęgnacja mojej brody rano. Impreza potrwa do jutra. W ramach charytatywnej części zaplanowano licytację i strzyżenie zarostu, z których dochód wesprze zmagania 3-letniej Helenki z zespołem Downa. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Siatkarze grający w Lidze Narodów w Lipsku spisali się drugi raz na medal, wygrywając tym razem z Niemcami. Było 3-1, podobnie jak wczoraj z Japonią. Jeżeli jutro uda się pokonać Portugalię, zespół kierowany przez Witala Heinena pojedzie do Stanów Zjednoczonych, do Chicago na turniej Final Six. Mecz z Portugalią jutro od 17:00. Kto nie będzie mógł oglądać, niech słucha nas. O 17:00 startujemy z trzecią stroną medalu, w której będziemy przyglądać się spotkaniu. Siatkarze będą też w studiu, będą wrotkarze, którzy może wystąpią na igrzyskach, będzie o breakdance'ie, tak, tak, o siatkarkach w Chinach, o startującym Wimbledonie i Tour de France. Aleksiej Łukaniuk, jadący Citroenem C4 5, prowadzi po drugim dniu i 8 odcinkach specjalnych 76. rajdu Polski, rundy Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski. Najlepszy z naszych kierowców, Mikołaj Marczyk, w Skodzie Fabii R5 zajmuje czwarte miejsce, do lidera traci minutę i 18 sekund. Jutro 6 ostatnich odcinków specjalnych. Mistrzem świata w piłce nożnej zostanie Holandia, Szwecja, Anglia albo Stany Zjednoczone. To nie żarty, nie przewidywania ani wróżenie z fusów, tylko prawda. W półfinałach piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet zagrają Holenderki i Szwedki oraz w drugim półfinale Angielki i Amerykanki. Dziś Holenderki wygrały z Włoszkami 2-0, a Szwedki pokonały Niemki 2-1. Półfinały we wtorek i w środę. Nad ranem polskiego czasu w Providence w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu Maciej Sulęcki zmierzy się z aktualnym mistrzem WBO wagi średniej, Amerykaninem Demetriusem Andrade. Brązowy medalista olimpijski Krzysztof Kosedowski mówi, że będzie ciężko, ale jest optymistą. Maciek to jest na tyle rozsądny chłopak, że zdaje sobie sprawę, do kogo wychodzi do ringu, z kim będzie boksował i o co będzie boksował. To jest rozsądny chłopak. Dopóki walka się nie rozstrzygnie, zawsze jest 50-50. Wierzę w Maćka bardzo mocno, bo widzę go regularnie na torwarzach, trenuję na Legii, więc jego zaangażowanie, jego ludzie, którzy koło niego chodzą i on sam, to jest tak nakręcony, tak pozytywnie, to ja powiem tak, zwariowanego Maćka jeszcze dawno widziałem. Tak, oczywiście zwariowanego w pozytywnym słowa tego znaczeniu, ale ring zweryfikuje wszystko. Ta walka najprawdopodobniej rozpocznie się między 4:00 a 5:00 nad ranem polskiego czasu. O walce również jutro sporo w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 12 stopni na północnym wschodzie, 15-16 w centrum, do 18 miejscami na zachodzie. Jutro upalnie i to nawet bardzo i bezchmurnie od 28 stopni na krańcach północnych kraju do nawet 36 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Maria, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei Mate 20 Lite, a drugi smartfon Huawei Y6 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, za jedyne 275 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Michał z Łodzi. Maciek z portu w Gdyni. Piotrek z Kazimierza. Kazimierz z Piotrkowa Trybunowskiego. Danka z Białegostoku. Stasek ze Sterku z Płaszczyznego. Michał z Sopotu. Andrzej z Podkrosna. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. My wciąż ze studia spod Giewontu. Krzysztof Zalewski wciąż na scenie. A Jan Paweł Kapliński, znany powszechnie jako PZ, odwiedził trójkowe studio przy Myśliwieckiej w ubiegły poniedziałek. Wydaje się, że rozmowa o własnej muzyce i o sobie nie jest jego ulubionym zajęciem. Tym bardziej dziękuję, że po pierwsze znalazł czas, a po drugie się zgodził, bo zdaje się, że wyróżnił nas dość wyjątkowo.

No był taki moment faktycznie i to było jakoś tam w niedalekim czasie po wydaniu radia, że nie miałem ochoty w ogóle się tym zajmować. Później doszły do tego jakieś moje problemy zdrowotne, powiedzmy różnej maści, głównie niby z kręgosłupem, o tym myślę mogę powiedzieć. I co za tym idzie, jakieś dziwne historie, objawy, takie rzeczy, które spowodowały, że moje życie skoncentrowało się wokół tego tematu i dużo czasu poświęcałem, żeby rozwiązać tę sprawę, która zresztą nie jest rozwiązana do końca, prawdopodobnie nigdy nie będzie. No i co? Co ale dalej? Ona ma większy wpływ raczej, ja rozumiem, że kiedy jest się w poważnych kłopotach zdrowotnych, to generalnie myśli się o tym, żeby się naprawić, a nie o tym, żeby dzielić się tym ze światem, ale ten twój problem bardziej przekładał się na scenę niż studio, prawda? Bo koncertowanie wtedy byłoby trudne. Tak. Tak i do dziś jakby mam wielką zagwozdkę, czy ja w ogóle mam ochotę. No, jakby jestem w stanie to zrobić, to na pewno, to nie jest tak, że ja nie jestem zdolny, jestem w stanie zrobić multum rzeczy, no, dajmy na to, mogę nawet i pojechać na motocyklu, tylko że i to nie raz, tylko że to zawsze tam jakoś odbija na moim zdrowiu w jakimś sensie. To jest serce versus rozum i kiedyś bardziej serce rządziło, teraz rozum jednak zaczyna trochę dochodzić do głosu. Natomiast no, z tym sercem też jest tak, że ono się zawsze wyrywa do przodu i jakby ja próbuję wszystkiego. Ostatnio wystosowałem sobie taką banalną dość teorię, że skoro ja nic nie mogę, to właśnie wszystkiego spróbuję. No. No i stąd też myślę ten powrót trochę. Trochę zatęskniłem, trochę nie. To długa historia. A na ile Kamper był przełomem? Może za duże słowo, ale jakimś impulsem? Był i nie był, bo z Kamperem było tak, że akurat byłem w takim momencie, zresztą mi się to stosunkowo często zdarza, nie wiem czemu, że gdzieś tam byłem na rozstajach, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których rozmawiamy, no to też takich damsko-męskich w relacjach osobistych i tak dalej. I mówiąc szczerze kompletnie, jakby dostałem tę propozycję i nawet nie zajrzałem do niej. To zaproponował mi Czarny z Hi-Fi Bandy, później już Łukasz Grzegorzyk. Gdzieś tam próbowali się do mnie dobić i pamiętam, że się z Łukaszem spotkałem i tak byłem sceptycznie nadal nastawiony, bo źle się czułem, nie chciało mi się w ogóle, nie miałem ochoty. Rozmowa była miła, on do mnie przyjechał, ale mówi, słuchaj, to zróbmy tak. To chociaż, jeżeli mogę mieć do ciebie prośbę, to obejrzyj ten film. Obejrzyj ten film i później zadecyduj dopiero wtedy. A dla ciebie to, że będziesz pisał do filmu, było raczej na nie, a nie na tak, prawda? Na początku tak. To było, że było tak, że nie bardzo miałem ochotę. A później okazało się, że ten film to jest tak świetny w ogóle jakiś brief do mojej sytuacji i do tego. Ja napisałem ten kawałek chyba w 20 minut po obejrzeniu filmu i no i w zasadzie w ten sposób doszło do współpracy. Trochę pokoleniowej sytuacji pewnie też, nie? Myślę, że to się zazębia. I rozumiem, że to były rzeczy, które pomagały, ale ta kolejna płyta cały czas była, tylko była na różnych etapach, nieśpiesznie, prawda? Moja nowa, tak, która ma wyjść. Tak. No była i nie była, bo wtedy na tamtym etapie nie było nawet takiego pomysłu chyba. Ale traktowano pojedyncze rzeczy, które wypuszczałeś jako zapowiedzi, a rozumiem, że to nie do końca tak. Nie do końca tak było. Okay. Wręcz tak nie było. Nie było. Tak nie było. Tak po prostu nie było. No może był taki moment w przypadku kawałka pod tytułem Nie zobaczysz łez, był taki utwór i dość wydaje mi się zresztą smutny. Ale też jeden z takich, z których jestem bardziej zadowolony niż mniej. I wtedy był taki pomysł w ogóle na stworzenie może nie albumu, a epki. Tam szedł za tym pewien pomysł, który w rezultacie też nie doszedł do skutku z wielu względów, właśnie między innymi takiej mojej niechęci, czy tam jakichś zdrowotnych historii, ale to, żebym się nad tym nie rozwodził za bardzo, niemniej jednak ta epka miała być zamkniętym projektem. Tak, miała być zamkniętym projektem. No ten numer też miał swoją charakterystykę. Był taki pomysł na tą epkę bardzo dziwny, że to będą w miarę oldschoolowe bity, samplowane głównie w ogóle z jakiejś norweskiej bądź skandynawskiej black metalowej muzyki, co było dziwne. No ze względu na ten ładunek emocjonalny, który miałem ochotę przekazać i tam już też się pojawił w tym utworze, taki raczej ciężki, bym powiedział. No niemniej jednak to się nie rozwinęło. Ja nie miałem ochoty też się może w tym taplać aż tak, żeby wprowadzać siebie w ogóle w taką atmosferę, żeby stworzyć coś więcej niż ten jeden utwór. musiałbym jakby brnąć w to, czyli tak naprawdę prawdopodobnie gdzieś tam się pławić w jakichś takich dołkach bardziej. Po prostu nie miałeś ochoty. Nie miałem ochoty, no. I tak mam takie skłonności, że raczej gdzieś mnie ciągnie w takie strony, może nie pesymistyczne, ale egzystencjalne jakieś takie historie, więc no tam sobie po prostu oszczędziłem tego, bo mogłem w końcu gdzieś tam też się przyjrzeć z boku temu wszystkiemu, nie musieć tego robić, nie gonić za niczym, nie próbować nikomu i niczemu. To kilka lat na to obserwacje miałeś tak naprawdę, bo pomijając, mówię, te epizody, to mogłeś się przyglądać. Tak. Refleksje nie są, zdaje się, zbyt wesołe. Tak generalnie. No nie są. Tak naprawdę nie będąc w showbiznesie tak codziennie od góry do dołu, od początku do końca dnia, tak jak w showbiznesie, no jednak też to rapowe podwórko ma inną charakterystykę, jest trochę bardziej hermetyczne gdzieś tam, ale nawet na tym podwórku właśnie, nie będąc na bieżąco, codziennie, nie funkcjonując w tym, tylko mając możliwość jakby odseparowania się od tego, gdzieś tam cały czas czułem i wciąż nadal czuję w jakimś sensie to, że nie mam ochoty tak do końca być obiema nogami w tym temacie. Nie ma mnie, śpię albo nudzę się. Po trzeciej kawie budzę się, ledwo mam w dupie, że to głupie i złe, bo lubię te chwile, gdy ty lubisz sen. Ja w pubie lub klubie gdzieś lubię się, więc proszę cię, dzień do mnie nie dzwoń, podnoszę się, gdy robi się ciemno, bo lubię, gdy niebo jest czarne nade mną. Najgorsze, że naprawdę uwielbiam, gdy miasto staje się bestią, przestaje być z tobą i często oddaje się całe i chwieje się przez to. Dzień z jego pracą i pensją, noc jak drink z palenką, kolorowa i piękna i bledną przy niej wszystkie dni, bo przyspiesza mi tętno. Dzień, długi dzień, kiedy minie z jego firmą dywidendą, noc, długi grzęs ciemnych szminek, zimną wódką i krótką sukienką. Dzień jest pusto i ciężko, chciałbym, żeby usnął jak dziecko. Noc, jutro pewnie przeminie, teraz siedzi sama z pustą butelką, powinie. Bywa samotna i smutna, byleby tylko przetrwać do jutra. Noc, niebezpieczna, okrutna, lubię ją, jestem z nią, choć jest trudna. Od południa zawsze wolałem północ i noc, choć obłudna, zawsze była dla mnie ciekawsza niż studia i praca. I gdy zaprasza mnie, wpadam. Tylu rzeczy nie wiem na pewno, wątpię, że już nieuznanie. Ale kiedy robi się ciemno, wiem to na pewno. Kiedy niebo ciemnieje nade mną, czasem mi ciężko, czasem mi fajnie. Niech nie gasną latarnie, lubi nas, to nie może zasnąć. Tylu rzeczy nie wiem na pewno, wątpię, że już nieuznanie. Ale kiedy robi się ciemno, wiem to na pewno. Kiedy niebo ciemnieje nade mną, czasem mi ciężko, czasem mi fajnie. Niech nie gasną latarnie, lubię miasto, gdy nie może zasnąć. Przeciągnięci tym do sna, straż nocna trwa, kiedy biorę oręż do ręki. DJ kręci, bo poznasz nas, to znasz nas, rozpoznasz nas. MC z rezydenci, nie sprostasz was, dźwięki riposta, strażnicy, pieczęci, pretendenci chcą dorwać nas, nie stać was, kto gra na dotrwa, nie wiem i co. Tępi to potęgi nas ograć, kiedy w czerwca mnie się błędzi za okna. To rzecz nieprawdopodobna, dotykamy sedna i do dna rtęci nie dopędzi. Bo jesteś za cienki, trzyma się twoje koleżanki, spięki z dala od mojego ognia. Do stopnia, że mogę garść kręcić, rząs na krawędzi tygodnia. To nie ta liga, będzie leżał i żygał przecież. Stary wyga, nie wyga w sztafecie, dowiecie się co wygadywał na necie chyba. Zaśniecie, gdy padniecie na dywan, na mecie, zobacz jak się nazywa. Nie wiecie przeczytać jak w gazecie, pokus na nowym wezecie nagrywa. Nadal w zlebie, bo czekacie. Temat się nie urywa, nic się nie zmienia, no strasznie ciśnienie, trzęsienie ziemi na stanie wciąż mocniejsze, uderzenie i krzęż. W kieszeni jesteśmy do tego stworzeni od podstaw, przesiąknięci do końca korzeni. Żyjemy z ciemnej strony ziemi, od słońca odwróceni, dla nas nadir to zenit. Tylu rzeczy nie wiem na pewno, wątpię w coś nieustannie. Ale kiedy robi się ciemno, wiem to na pewno. Kiedy niebo ciemnieje nade mną, czasem mi ciężko, czasem mi fajnie. Niech nie gasną latarnie, lubię miasto, gdy nie może zasnąć. Tylu rzeczy nie wiem na pewno, wątpię w coś nieustannie. Ale kiedy robi się ciemno, wiem to na pewno. Kiedy niebo ciemnieje nade mną, czasem mi ciężko, czasem mi fajnie. Niech nie gasną latarnie, lubię miasto, gdy nie może zasnąć. W nocy miasto bierze forsę, może bierze grosze, może robi to legalnie, ale szczerze wątpię. Bierze Porsche, wierzą w Polsce, ja lubię noce, choć bywają jeszcze gorsze. Lubię mocne emocje i nocą mogę mieć się, bo sale przychodzą. W moim mieście widziałem już sporo, może tak bym pieszo poszedł nieznaną mi drogą. W dzień moje oczy są zamknięte, w nocy choć błądzą, to widzą więcej. Noc, to nie rozmyśl, to nie rozmyśl, to serce. Dzień, wszystko to, czego nie chcę. Dzień, muszę go jakoś przetrwać, żeby móc się tu jakoś rozerwać. Noc jak z kowej tarana Ginsberga, kocham ją, choć łatwo z nią przegrać. A można nagrywać, koncertować, funkcjonować i być poza? No właśnie nie wiem. No tutaj jakby nie chciałbym, żeby to miało tylko taki negatywny wydźwięk, ale nie wiem i też zdałem sobie sprawę z takiego faktu, że ja w zasadzie być może bym się sprawdził w jakichś innych dziedzinach. Ale muzycznych czy w ogóle innych? W ogóle innych. W ogóle innych, tak? Ale jakoś z jakichś powodów mi nieznanych do końca. Za nic innego się nie zabrałem tak na poważnie i ani nie miałem ochoty najwyraźniej, ani nie wiem, no nie miałem tyle determinacji. No i gdzieś tam po drodze zdałem sobie sprawę, że no są różne względy. Są względy ekonomiczne, ale to są oczywiście tam powiedzmy, że drugorzędne, dopóki są drugorzędne. Właśnie, zależy na jakim etapie życia. Tak. Niemniej jednak zdałem sobie sprawę, że jak bardzo by mi coś tam nie przeszkadzało w tym temacie, to w zasadzie od 98 roku ja to robię zawodowo. Tym się zajmuję i tak wyszło. Ja nie planowałem tego wtedy. Wręcz wydaje mi się, że na tamtym etapie, gdzieś tam na początku mojej drogi, no to spotkał mnie olbrzymi fart, tak naprawdę należy tak to nazwać, bo mogłem robić to, co lubiłem robić i to, co chciałem, miałem ochotę robić i jakby robiłem z entuzjazmem i nagle po prostu sobie żyłem z tego, lepiej lub gorzej, ale jednak dawałem radę, tak, i było fajnie, w ogóle to był świetny czas, bardzo dobrze go wspominam, bardzo taki beztroski, długo dość. I chyba tak powinno być, prawda? Mówię o młodzieńczym, zupełnie innym podejściu do życia, bo czasami się potem mówi, że przychodzi refleksja i wtedy to ja tak mało jeszcze wiedziałem i tak prułem do przodu i tak dalej, ale być może to jest taka droga, która się powtarza i którą po prostu trzeba przejść po to, żeby potem... Tak mi się wydaje. Że tak nie ma co być mądralińskim zbytnio w wieku 20 lat. No, ja tam i tak próbowałem, bo to ja mam skłonności do takich treści nawet w utworach jakichś dziwnych. Później ich słucham po latach i zdarza się mi być bardzo zażenowanym, ale no jakby nie dealuję z tym w ogóle, bo jeżeli to jest w jakimś sensie ma status jakiegoś tam hitu dla kogoś. A poza tym kiedyś był też ścieżką dźwiękową ciebie wtedy, twoich emocji. Czy... Tak, tak, no ja z tej perspektywy o tym mówię, że jakby no wtedy taki byłem. Dzisiaj jak tego słucham albo jak mam to zagrać gdzieś, no to ktoś do mnie nawet często podchodzi i mówi, no stary, w ogóle tamto to było, Jezu, do dziś tego słucham na przykład. Zdarzają mi się dorosłe osoby często i... Nie, no to całe pokolenie od muzyki klasycznej. Pytanie, czy to całe pokolenie, które wtedy słuchało na przykład muzyki klasycznej, dzisiaj też by przychodziło na koncerty. Czy oni po 20 latach są dalej jakby tam niecałych 20, no ale... Wydaje mi się, że... O Jezu, ciężko mi to ocenić, bo... Popełniłem kilka koncertów, jeżeli nie kilkanaście, przez te ostatnie 7 lat od ostatniego albumu. No czyli właśnie częstotliwość jest taka, że właśnie zagrałem ich powiedzmy 20, no nie wiem do końca ile, załóżmy, że tyle, czy 30 przez 7 lat, a wcześniej zdarzyło mi się grać no około nawet setki w rok. Jak każdy zresztą funkcjonujący na rynku muzycznym, w miarę dobrze funkcjonujący. No i cóż, no i zgubiłem wątek. Chodziło o to, jaką masz średnią publiczność, jeżeli chodzi o wiek. Czy to są tamci, którzy ciągle przychodzą, czy raczej ktoś, kto być może słyszał o tobie? Myślę, że to się miesza. Natomiast dziwiło mnie to, nadal mnie to gdzieś tam dziwi, że frekwencje były dość wysokie. Dziwiło i nie, no bo to jest oczywiście bardzo przyjemne i chyba po to się to robi, jeżeli już w ogóle mamy grać, no to nie wiem, może to zabrzmi odrobinę niewdzięcznie, ale jestem na takim etapie, że nie miałbym ochoty teraz chyba dziś już zagrać super show, w ogóle całego siebie dać dla 30 osób pod sceną, bo mogłem tego równie dobrze nie zrobić w takim momencie. Jakby kiedyś to stanowiło dla mnie wartość każda taka rzecz. Czy to oznacza, że ten pierwszy okres mega popularności, ten takich powiedzmy do, nie wiem, 2008-2009 roku, nie rozpuścił, nie namieszał ci w głowie na tym? Namieszał. Namieszał? Wydaje mi się, że namieszał. Myślę, że Myślę, że znaczy ja jestem świadomy zmiany i tego, że już dorosłem, że są inne realia, że no, trochę inaczej to wszystko działa, że ja jestem gdzie indziej mentalnie, a czasem się zachowuję jak taki troszeczkę rozwydrzony gwiazdka. Ja mówię, to oczywiście śmieję się trochę z tego, ale, czy przez to rozumiesz... ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą o tym na pewno, że ale mi się czy zdarza. Przez to rozumiesz na przykład wielką radość z reakcji na, nie wiem, obrazy Pollocka? Nie, ja mam dokładnie odwrotnie, to znaczy mnie jest zawsze za mało. Okej. To jest zawsze moje, jakby nie przypominam sobie, żebym ja był zadowolony. Jakby z reakcji, czy z mojej pracy do końca, czy z oddźwięku jakiegoś, który płynie z jakiejś publikacji, którą akurat udało mi się teraz wydać muzycznej, czy to jest singiel, czy klip, czy płyta. Jakby zawsze jest za mało, a teraz jeszcze rynek dodatkowo dostarcza takich bodźców, jakby no, totalnie się to wszystko zmieniło. Ja staram się w tym funkcjonować i myślę, że jeszcze jestem na tyle młody duchem, że jeszcze to chłonę i to rozumiem, bo są tacy ludzie, którzy są powiedzmy w moim wieku, a zmiana pokoleniowa ich już tak zjadła. Mówisz o technologiach, o... Tak, o technologiach, o w ogóle funkcjonowaniu na rynku, o rozumieniu w ogóle tego, że teraz muzyka jest trochę gdzie indziej, że to jest streaming, że no takich że prostych rzeczy. Musisz robić rzeczy, o których nie wiedziałeś, nie chcesz, albo tak. Nie lubisz. Albo... Znaczy ja i tak jestem zaskoczony, bo na przykład jestem dość potężnie uzależniony od używania Instagramu. W ogóle jestem uzależniony od smartfona i to jest w ogóle, to jest takie szczęście w nieszczęściu, bo ja tego nie cierpię, bo to jakby wpływa na moje życie osobiste. Non stop chodzę z tym telefonem w ręku, ciągle jest odpalony. Nawet tu jak siedzimy, ja po prostu go mam i ja się łapię na tym. Ale no w ogóle w dobie jakby mediów społecznościowych to okazuje się, że jako taki, no nie chciałbym się nazwać jakimś dziadkiem polskiego rapu, bo są ode mnie starsze postaci, które jakby dużo bardziej infantylnie myślę na scenie się zachowują niż ja. ale tak, no szczęście w nieszczęściu, że ja na przykład umiem z tego skorzystać. To znaczy, no, nie wiem, no jestem w stanie relacjonować swoje życie mniej lub bardziej udanie na tak zwanym Instastory na przykład. Nie? I to zapowiada wielkie rzeczy. No to właśnie wiemy, że nie, ale no taki jest rynek. No. Cała ulica błyszczała uśmiechem tego typa. W krzykach ostrych jak papryka brzmiała jego chrypa. Szwendał się po klitach brzęda z twarzą cynika. Typ o złotych zębach, żebrak, nocny żeglarz życia witał mój dzień dziś. Mówił nie każdy przypał ujdzie ci. Melanży lubił swój cień, gubił złotem, zżytał mi. Jak głupi, żyjesz dopóki nikt nie ściga cię za długi. Przy mnie ostatni hajs wydał na szlugi. Mówił te same dni, te same sny, cokolwiek robisz. Ten sam syf, te same drogi. Ulicy pupil, dobry człowiek, reszta do dupy. Szczęścia nie kupisz, gdy kłopoty piętrzą się po sufit. Mówił z warszawskim ojcem chrzestnym masz do czynienia. Serce końcem przeszedł, głodem przymierał. Wielki rap nieraz gonił kawałek chleba. Po miejskich kiblach biegał, a kiedyś hajs, dziwki koksy, szyba srogal. Szybki prąd go porwał, jak torwar śliski nielegal. Życie to myśli regał, sny o tym, czego się nie ma. Mówił, nic się nie zmienia, patrzy spod tych samych powiek. Kręci się ziemia, pozwól, że coś ci opowiem. Pozwól, ten rajski ogród zaczął się, gdy skończyłem liceum. Życie jak w baśni, dążyłem do celu. Jeden z bandy frajerów, który chciał zostać poetą i zadać sprawa literą w pogoni za monetą. Kara i terror, bo w szkołach nie znalazłem spokoju. Zacząłem szukać tego snu gdzie indziej. Smaku hardkoru pierwszy cindek, przemyca mara kabzyn. Bo przecież widzę, ile świat już w tym znalazł kabzy. Idę, ten sam dzień, ten sam sen, błogosławi Allah. Mój spokój zgubił się, świat zatruł jak kurara mnie. Wiara, byłem gangsterem na szczytach wojny. Teraz mam życie szczere, mam spokój i jestem wolny. Ten sam dzień, ten sam sen. Ten sam dzień, ten sam sen. Te same dni, tak jak rekurencje lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje lustra. Te same sny. Może ten dzień jest po to, by dać mi nadzieję na to, że widząc siebie w lustrze opisuję prawdą wszystko. Może da nadzieję na tą rzeczywistość, zwariowało życie, chociaż ja chcę jeszcze błysnąć może. Może ten dzień jest po to, by nie było gorzej, by kolejny czarny malowany był w kolorze, tylko czyni zorze. W twarzy zakapite masz i miliony liter, gdzieś tam też pęknie o szyby, ja to słyszę. Gdzieś za ścianą w czyichś krokach świat się kręci, tak jak winyl na 33 obrotach. Tylko stara droga, którą zawsze mijam, te same sny, te same dni. dni, co dzień się przewija przez me życie. Patrzę na to tak jak patrzę, a wy jak patrzycie. Wyobraźnia jest hamulcem życia, marzyciel. Nie jestem sam, znajdę się tam wśród setek liter. Ktoś mówi mi te same sny, przecież co dzień śnicie. Ja o świcie chcę budzić się z ułożonym życiem, to wiem. Z porządkiem w głowie, wzrokiem z potrzebnych powiek. Wtedy powiem szczerze, warta była praca. Te same sny, te same łzy, mam do kogo wracać. Chcę świat obracać, siedząc na jego szczycie. Puszczać ruch to wszystko jak na winylowej płycie. To odbicie każdego dnia, kiedy wstanie ranek. Zobaczę, że dzień jest źródłem wielu niespodzianek. Ten sam dzień, ten sam sen. Ten sam dzień, ten sam sen. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje w lustra. Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny. Te same dni, tak jak rekurencje. Czy to, że album rodził się w bólach, były takie momenty, że pewnie nie było wiadomo, czy jednak go odpalisz, czy nie odpalisz, to jednak ten początek z Pollockiem chyba no, utwierdza cię w tym, że masz z tyłu głowy poczucie, że ojej, dobrze, że jednak tak. No mam i nie mam właśnie, nie wiem. Mam takie mieszane uczucia w tej chwili. Na takim miejscu się tapię w tej chwili, tak? Na takim etapie jestem. Na początku byłem bardzo zadowolony, nie ukrywam, że jak udało mi się skończyć ten numer, to pomyślałem sobie, że to jest to, o co mi chodzi. Że ja nie wiem, czy ktoś by to tak skwitował. Nie wiem, jaka, w sumie nie wiem, jaka jest reakcja krytyków do końca na ten temat, ale, ale dla mnie jest to... Wiesz co, myślę, że nawet nie chodzi mi o reakcję krytyków, tylko chodzi mi o taki entuzjazm, który wywołało to, że trochę wszystko z czymś wypuściłeś ten utwór, bo trudno powiedzieć, że go nie zauważono. O, tak bym to powiedział. No, zauważono go, owszem. Jakby, no mam mieszane uczucia, serio, bardzo, bardzo mocno, ponieważ jakby wiedziałem, że wpuszczając ten utwór, że jakby wkładam kij w mrowisko trochę, bo w pewnym sensie, bo no był to ryzykowny ruch, dlatego że, no inaczej, spodziewałem się, jak to ja, że no trzeba zrobić coś, mówiąc kolokwialnie, grubo, czyli chciałem, żeby to było, no niech to ma status hitu, w ogóle róbmy to. Niech to będzie coś wielkiego. Ja nie wiem, czy tak jest. Wydaje mi się, że na realia rynku w tym momencie, to jak coś tam funkcjonuje na tym rynku, to nie do końca tak jest. A może trochę jest dla moich starych fanów gdzieś tam, może dla większości moich fanów w ten sposób reakcje te w necie szczególnie są jakby satysfakcjonujące. Natomiast wiedziałem, że to jest ryzykowny ruch, no bo z drugiej strony to nie to było pozbawione jakiegokolwiek takiego koniunkturalnego działania. Czyli wiedziałem, że ja nagle robię coś do muzyki, do której nigdy nie robiłem jeszcze nic. Nigdy nie próbowałem tekstu położyć na takim muzie. No po prostu nie. No i wiedziałem na pewno, że to też się spotka jakby z zaskoczeniem co najmniej, a być może też z krytyką. Także spodziewałem się tego. Wręcz miałem rozmowę z moim menadżerem, z Byszkiem, że ja jestem na takim etapie, że kiedyś mi to nie przeszkadzało, wręcz chciałem takie rzeczy robić, a dziś nie do końca mam na to ochotę. I to jest w ogóle paradoksalnie takie zjawisko, że ja nie robiłem nic przez 7 lat, między innymi z takiej obawy, że ja chyba nie nadaję się już na wystawianie jakby czegokolwiek na opinię ogółu. Bo nie mam na to ochoty po prostu. Jak ktoś mnie pytał później z mojego bliskiego grona, dlaczego tego nie robimy, przecież to w ogóle trzeba zrobić. No to jest no już abstrahując od wszystkiego innego, na to jest popyt. No to ja mówię, no dobra, to jeżeli chcesz mieć na coś popyt, to weź ty zrób coś i niech wszyscy o tobie gadają. Czy to jest trochę tak, że przez okres przyglądania się i przerwy, raz jeszcze powiem, z każdą chwilą wydawało ci się, że za chwilę będzie za późno? I że na każdą, ten powrót? Tak, że z każdą chwilą wydawało ci się, że nie. W ogóle nie. Jeśli mam być szczery. Czy w takim razie ta przerwa zrobiła dobrze? Ja pomijam zdrowotne historie. Czy ona ci potrafiła jakby poustawiać parę rzeczy lepiej w głowie? Na pewno sporo, tak. No na pewno, znaczy, ale to jest oczywiście złe i dobre, bo ja się śmieję, że śmieję i nie, że wolałbym mieć tamtą mentalność, czyli być nieświadomy pewnych rzeczy. Mówisz o mentalności 9.8, tak? Tam 9.9? No, nawet później. Nawet później. 2007. Okay. Wtedy mi się chyba najłatwiej żyło. Ale najłatwiej żyło jeszcze wcale się nie przekłada pewnie na łatwość w wyrażaniu emocji w tym, co się tworzy. Ale nie, to w ogóle kompletna niedojrzałość wtedy, ale jakby no naprawdę, może to zabrzmi tak, jak taka nostalgia za byciem beztroskim dzieciakiem, ale nawet nie o to chodzi. No po prostu łatwiej mi się żyło, bo łatwiej się żyje, jak się nie ma czasu nawet na te refleksje. Tak jest prawda. Jak należy tłumaczyć słowo współczesna w tytule płyty? No starałem się przede wszystkim, długo myślałem nad tym tytułem, mimo tego, że on jest dość prosty. Szukałem... Ale odpowiedzialny, bo jest zamknięciem czwartej części jakiejś tam jednak serialu, prawda? Tak, no chciałem do tego nawiązać. Zależało mi na tym, bo w ogóle myślałem nad tym długo, że tak, że gdzieś tam po drodze było jakieś niefortunne dość dla mnie radio PZ i to był tytuł, który mi się nie podobał. On był wybrany, jakby zatwierdzony, bo nikt, ani ja, ani nikt dookoła nie był w stanie wtedy wymyślić nic lepszego. Wokół tego mojego ostatniego albumu zresztą było dużo różnych nieprzyjemnych sytuacji i ja nie byłem z niego zadowolony w wielu sferach. I pomyślałem, że teraz w ogóle, jeżeli mamy robić album, to chciałbym zrobić taki album, z którego będę zadowolony. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo on to cały czas nie jest album w 100% skończony, nawet dziś tutaj, jak siedzimy. Natomiast no, mogę śmiało powiedzieć, że to, co jest gotowe na ten album, no to jest coś, z czego jestem zadowolony. I to jest fajne. No i w związku z tym szukałem tytułu, były pomysły różne, przepraszam, na jakieś tam kompletnie odklejone od tego serialu właśnie tytuły. Nie bez powodu zresztą, bo tam są, nie chcę, staram się jakoś tak powiedzieć, żeby nie zdradzać zawartości, no ale są tam różne utwory, które mogłyby, powiedzmy, być tytułowe. No niemniej jednak zdecydowałem się na taki tytuł w rezultacie, bo przede wszystkim w nawiązaniu chciałbym, żeby ta płyta miała taki status nawiązania do tych rzeczy, które udało mi się zrobić wcześniej, które po prostu odniosły jakiś sukces i jakby wpisały się w ten serial i zostały zaakceptowane przez fanów. Trochę nie definiują, mów się. I definiują mnie jako artystę i żeby ten nowy album mógł mnie definiować jako niespełna 40-letniego faceta, który jeszcze jednak rapuje, bo tak to należy nazwać. Choć czasem ma wątpliwości. Ma wątpliwości co do tego i w ogóle co do wielu spraw, ale no jednak decyduje się na jakiś ruch i no okazuje się, że być może mam coś jeszcze do powiedzenia, więc niech to będzie jakiś głos mnie z teraz. Z teraz, ale jakby też jak rozmawiamy właśnie jak ta płyta, co z nią, no to, że to ma być taki album, który właśnie tak jakbym wydał nową muzykę klasyczną, tylko że dziś, w tych realiach, z tym, co jest teraz, z tym, co ja mam do powiedzenia. To jest raczej PZ współczesny, tak, po prostu. Otóż to i żebyśmy, ja staram się przynajmniej w swojej głowie, bo jakby bardzo długo też byłem jakby, ciężko mi było z tą presją powrotu, więc ja sobie pomyślałem, że... Ja trochę niezręcznie o to pytałem. Ta presja powrotu musiała być z każdym momentem większa, prawda? Z każdym rokiem, który upływał. Ja bardziej o to pytałem, prawda? Tak, że to tam gdzieś... no to w tym sensie to tak, zdecydowanie. Niemniej jednak jakoś właśnie, bo dlaczego powiedziałem, że nie? Dlatego, że też z każdym rokiem mogłoby się wydawać, że z perspektywy bardziej tego, że zainteresowanie się zmniejsza, że tak powinno być, że ono powinno opadać jakoś. Nie stało się tak. Ja nie wiem czemu. To jest dla mnie bardzo przyjemny fakt z punktu widzenia jakby artysty, który coś jeszcze wydaje, no bo no to daje perspektywę na to, że to może będzie sukces. Ja prostu. Myślę, że przez te właśnie takie jakieś flasze, które wypuszczałeś czasem, wiesz? Że to tak? No. Wydawało się, że to ale po prostu... były gorsze lub lepsze. Wiesz, ale no. Były. No, tak, ale były. To no jakby były. Świadczyło o tym, że nie zajęłeś się, nie wiem, hodowaniem tulipanów, no tylko... No... To by mi nie przyszło do głowy. Chociaż to akurat jeden kwiat, jaki kupuję. Jeśli już. Co mam powiedzieć, gdy zapytają jej rodzice, że siedzę na ławce przy piwie? żywiej trawce. Jak wyobrażam sobie nasze wspólne życie i jaką mam pracę, czy wiem co w polityce. Jak moim zdaniem zarobię na ich wnuki, chyba nie na muzyce, chyba nie jestem aż tak głupi. Gdyby wiedzieli, że nie mam studiów i mam długi, Boże, zjarałbym szluga i napił się wódki. Jakie masz hobby i co robisz w wolnym czasie? Raczej nie mam hobby, chyba że liczą się kace. Sporo imprezuję, gram PlayStation, trwonię kasę i trzy razy powtarzałem trzecią klasę. I mówią mi, że nie mam już czasu i mówią mi wciąż, mówią mi cały czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, gdy piję i gram. Co mam powiedzieć, gdy jej rodzice zaczną pytać, że śpię do 16, imprezuję zanim zasnę? Jakie mam plany i oczekiwania wobec życia? Nie mam nic, moi kochani, chyba jestem spłukany. Ale jesteśmy tacy zakochani, całkiem sobie oddani, przecież to widać. To co, że z każdej pracy po miesiącu chcą mnie wylać? Przecież nagrałem super płytę, musi tylko ktoś ją wydać. Poza tym lubię czytać, lecz czasem nie mam czasu, bo muszę się wyspać albo wyjść do pubu. Potem wpadają ziomki, zbijają piątki, palimy szlugi, tak mi mijają piątki. I lubię swój dzień, lubię do czasu, gdy mówią mi, że marnujesz cały czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, gdy mam piwo i gram. Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas? Że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym. Moi znajomi palą swifki, kręcą skręty, lubią duże kieliszki, fajne panienki. Co więcej, jestem gwiazdą, naprawdę duży format. Lubię firmowe metki, imprezki w cudzych domach. I głupio mi, że nie mam już czasu, lecz lubię to wciąż, lubię to cały czas. Czuję się źle, gdy sam stoję przy barku, lecz jest mi okej, gdy paluję i gram. Czas. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, piję i gram. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że to, że stałeś się raperem, jest wynikiem pewnego kalendarzowego zdarzenia, czyli nie wiem, momentu, w którym się urodziłeś i w którym miałeś 15, 16, 20 lat. Tak, myślę, że przesunięcie w którąś stronę pewnie by... Znaczy, przypadek, no, zbieg różnych, prawda, czynników. Tak. Czy w takim razie twoje wątpliwości, czy być może nie chciałbyś rapować, to bardziej jest... z jednej strony mówiłeś, że trochę chyba zaakceptowałeś ostatnio jakby całość siebie jako muzyka, prawda? Wróciłeś te ostatnie 20 parę lat, zaakceptowałeś, że to jest jednak w sumie to, co robisz i powinieneś robić, nie powinieneś prochu wymyślać. Ale czy w ogóle twoje wątpliwości, czy powinieneś jeszcze rapować, mogą kiedyś zaowocować tym, że nagrasz zupełnie inną muzykę w zupełnie inny sposób? Czy to cię w ogóle jakoś tam... Nie mogą i przyczyna jest bardzo prosta. Nie umiem. Nie umiesz. Tak. Bardzo bym chciał, ale po prostu nie umiem. Ja wręcz na tym etapie, na którym jestem, myślę, że z większą przyjemnością zrobiłbym nawet, nie wiem, album country niż rapował. Ale ja nie umiem. Po prostu. Ja nawet nie umiem... No jest to jakiś powód. Jest to jakiś powód. Znaczy, umiem i nie. Wiesz, no, jakbym był megalomanem, to bym pewnie nagrał taki album, bo to da się zrobić. No wiesz, Mandaryna wydawała są takie albumy, tak, tak? Czy tam ktoś. Wiesz, to się da zrobić. Jeszcze, ale bardziej, bardziej pytałem na przykład o przykład, nie wiem, Bartka Waglowskiego, prawda, który zaczynał z powodów takich jak te, o których mówiliśmy, czy kalendarzowych. Mm-hmm. Gdzieś tam to była wtedy ta muzyka, prawda? Mm-hmm. Trudno go teraz sklasyfikować jako rapera. Wiesz, to jest w ogóle, kurczę, to jest, ja nie mam rynkowo do tego podejścia. Mi się bardzo podoba to, co robi Fisz w ogóle. I to jest taka przemiana, też bym miał pewnie na taką ochotę, bo ja słucham przeróżnej muzyki, jestem dorosłym gościem, który w ogóle coraz mniej słucha takiego rapu który do mnie po prostu przestał przemawiać. To właśnie chyba o tym chcę porozmawiać. Tak, prawda? No tylko... Tylko z drugiej strony gdzieś tam rapując, ja nadal, bo ja jednak rapuję, czyli jak mówimy o formie stricte, którą ja się wyrażam. I gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze się tli takie, to już bardzo jest powiedziałbym gówniarskie, ale może to nie jest to słowo. Niemniej jednak no raper po prostu musi rapować i musi być święcie przekonany o tym, że robi to dobrze. Więc jeżeli ja, dopóki ja mam takie jeszcze gdzieś tam tli to się w mojej głowie, to znaczy, że ja nie mogę w ogóle robić tego, co Bartek Waglewski na przykład. I to jest, to jest ta różnica. I to jest akceptacja ostatniego ćwierćwiecza w twoim... No myślę, to też, ale myślę, że ta akceptacja to w ogóle jest dużo szersza sprawa. Bo ja na przykład muszę zaakceptować z mojej perspektywy to, że ja na przykład według mojej opinii nie jestem muzykiem. Że ja po prostu uprawiam jakiś rodzaj muzyki, bo umiem rapować. To jest moja konkluzja. To jest szalenie ciekawa definicja i bardzo się cieszę, że ty to mówisz, bo gdybym ja nawet dochodził, mówiąc o kimś, do takich wniosków, nie bardzo wypadałoby mi to powiedzieć. A, ty możesz, to prawda? Jest kwestia tego, jak kto by zareagował na to, ale no ja no mam tę świadomość, jakby nauczyłem się tego, że okej, no... To nadal nie oznacza, że jak ja robię album, to nie zachowuję się jak Madonna i mówię, nie, słuchajcie, ma być tak, że w ogóle robimy stadionowy koncert na przykład. Bo to nadal nie odwodzi mnie od takich pomysłów. I myślę, że to w tym tkwi siła, bo jak ja nad tym się zastanawiam, to nie jest zresztą żadne nowum w ogóle na rynku, szczególnie rapowym w tej chwili jest, bo koniunktura totalnie na rap polski. Ci młodzi goście, którzy są no, dla mnie odklejeni zupełnie od mojego stylu i od moich lat. Ja to próbuję za tym jakoś tam gonić, żeby w ogóle sobie tego posłuchać nawet. I niekiedy to są, wydaje mi się, ludzie powiedzmy w ten sam sposób utalentowani, co ja, może troszeczkę inaczej, może to jest właśnie jakiś nowum, może to jest coś nowego na scenie, może ten autotune i tak dalej. Natomiast to są tacy ludzie, oni są święcie przekonani o tym, że oni są super. I koniec. I nie wiem, czy kiedyś do nich dotrze w ogóle taka świadomość, bo do mnie po prostu dotarło, że pierwszy raz jak grałem w ogóle z bandem koncert. To było wieki temu. I zrozumiałem, że no... Ale paradoksalnie świadomość własnych ograniczeń może tak, pomóc, bo wtedy robisz tylko to, co potrafisz. No tak, ale to jest z kolei dobrze. Mnie na szczęście też mój band zawsze... Fajni ludzie, to są bardzo wykształceni muzycznie. I oni zawsze mówi, nie, stary, ty tak gadasz, tylko ty po prostu, ty jesteś, tylko ty nie wiesz. Tam. A ja dla mnie, ja bym się zamienił z każdym z nich. Jakby ktoś mi powiedział, stary, ty, to ja będę umiał teraz rapować, a ty będziesz umiał tak jak grać na gitarze. To ja bym to wziął i powiedział, dobra, dzięki, super, jaram się. Ale w sumie to chyba się cieszymy, że tak nie jest. I cieszymy się, że płyta nie nazywa się Obrazy Poloka, bo to też byłby dobry tytuł, ale jednak muzyka współczesna brzmi... Lepiej. Nie, Obrazy Poloka to jest taki tytuł... Lubię go, no ale no, jest taki lekko, ja wiem, może grafomański. No. Ale sposób, nie było lepszego. No, nie sposób, było lepszego. W jakim w tekście jest w którymś momencie użyty, może nie do końca jest elegancki, ale robi wrażenie. Miał nie być właśnie. Tak? Tak, no, miał nie być elegancki, no, taki miał być. Muzyka współczesna, ile pamiętam, 29 września. Tak, trzymamy kciuki, żeby wszystko ułożyło się tak, żeby twoja bardzo wymagająca wysoka poprzeczka była zadowolona. Dzięki. To ja dziękuję. To ja dziękuję. Tyle razy myślałem, że to koniec, wiesz? Zacieram dłonie, pada śnieg, zaciskam dłonie w pięść. Ta iskra płonie gdzieś jeszcze, trzeba jeść. Wiem, że ten na drzewach śnieg jest tak samo zimny jak ten we mnie. Siemasz, cześć. Znów te same mordy, ten sam plac i tylko hip-hop hobby. Wciąż mieszkam tam, zaraz znikną drogi, zaraz znikną perspektywy. To już kolejnych kilka lat, jak tu wypruwam sobie żywy. Spod nóg mi znika świat, patrz jak znika ta. Jestem smutny, gdy świta, nawet prawda wita, awe. Jesteśmy kwita z rapem, chyba lat przybywa, czasem myślę. Wiesz kochanie, może ty ze mną razem znikniesz. Mogę pokazać ci coś więcej niż ten hajs. Pokazać ci to miejsce wcale niedaleko. Takim jest trudniej, ciężej, jestem bliżej. I tylko twój uśmiech pcha mnie do przodu. I znów myślę, żałuję ci. Tyle chwil, wszystko przepadło. To te same myśli, jak myślę, ile tu jeszcze zostało. Ty dasz mi siłę, będzie lepiej. Czasy mamy ciągle niezłe. My wciąż w pogoni za lepsze jakość życiem. mam rodzinę. Mój ojciec więcej musi płacić znów na rodzinę. Za chwilę straci luz, straci wóz, łatwo stracić siłę. Wszystko trafił, szukam pracy znów, ale nikt mi nie zapłaci tyle, żebym mógł senne marzenia, słodkie marzenia spełnić. Cenne marzenia, własny dom, własna ziemia, cennik. Niektórzy mają w pracy luz, tacy już mają rodzinę. Ja znam godziny i znam błędy, znów sam chodziłem tu po parku. Sam, parę browarków, spacer, łapłem bębny, daleko od popartu. Kolejny patent pewny, spacer z rapem i znów zaciskam zęby. Gram jak potrafię, całuję dziś. O tyle chwil, wszystko przepadło, te same myśli. Myślę, ile tu jeszcze zostało. Ty dasz mi siłę, będzie lepiej. Czasy mamy ciągle niezłe. My wciąż w pogoni za lepsze jakość życiem. Trzyma los w zanadrzu, los gna nas w przód. Chciałbym z tobą tam stać w parku i mieć parę stów. Chciałbym, no bo coś od startu to jest żaden plus. A w naszym przypadku to jest raczej cud. Raczej nie spełnię snów z rapem już. Raczej przepraszam, ale wyjeżdżam znów latem. Znów wyjeżdżam z rapem, wiesz, znów w tym łapie plus. I może za rok będziemy już mieszkać razem. Już wiem, tamten czas minął bezpowrotnie. Kolejne dni idą z kolejną zimą. Mróz za oknem z kolejną zimą. Znów samotnie? Nie. Popłynąłbym z tym głupiem. Dziś mam inny okręt gdzieś. Dziś mam inne opcje w nim. I tylko chciałbym móc powiedzieć, tamte dni są obce mi. Nie jestem chłopcem dziś, nie jestem dawno. Przyszłość i cytacja, którzy więcej zgarną, to wszystko. O tyle chwil, wszystko przepadło, te same myśli. Myślę, ile tu jeszcze zostało. Ty dasz mi siłę, będzie lepiej. Czasy mamy ciągle niezłe. Wciąż w pogoni za lepsze jakość życiem. Muzyka współczesna, nowy album PZ-a. Muszę sprostować informację, która była na koniec naszej rozmowy, że to 29 września, dwa dni wcześniej, 27 września nowy album PZ-a, który nie jest jeszcze skończony, mówi, że w dalszym ciągu wymyśla, dopieszcza i kombinuje, ma pokazać się na rynku. Dostałem maila z pytaniem, dlaczego nie zagraliśmy dzisiaj Seniority. Twórczość PZ-a, szczególnie ta, która jest moją ulubioną, czyli z okazji, z okresu początku XXI wieku, jest tak obszerna, że naprawdę dość trudno było wybrać dziś muzykę do ostatniej godziny listy osobistej, którą, przypomnę, nadajemy spod Giewontu, którego już nie widać, bo zrobiło się tutaj ciemno. Krzysiek Zalewski bisował na finał swojego koncertu, grając razem z publicznością, śpiewając jak dobrze. Teraz na scenie Kaja, której koncert skończy się za mniej więcej pół godziny, a może dłużej, bo pewnie będzie bisować. A w naszym plenerowym studio grupa fanów Trójki, która bardzo prosi o zdjęcie, więc ja już mówię dobranoc. Michał Jakubik, Anna Gacek, Piotr Metz, bardzo dziękujemy za listę osobistą. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Będą żonglerzy i treserzy. Będzie rodzina warzywniaków, a także człowiek jeleń, człowiek pies oraz przede wszystkim człowiek człowiek, a w kulminacyjnym momencie pojawi się człowiek, który to niebywałe zna cały alfabet. Niesamowite, a to wszystko w pierwszym w historii radiowym talent show. Pokaż w radio. To będzie zupełnie inne popołudnie. Zapraszamy. Wojciech Solarz, Maciej Makowski i Michał Migała. Od poniedziałku do czwartku o 13:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1790 zł. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity.